قصه اهل زرقان و حیله کردن ایشان تا بی زحمت درویشان باغ‌ها را قطاف کنند. قصه اصحاب زرقان خوانده‌ای، پس چرا در حیله جویی مانده‌ای؟ حیله می کردند کژدم نیش چند، که برند از روزی درویش چند. شب همه شب می سگاریدند مکر، روی در رو کرده چندین امر و بکر. خفیه می گفتند سرها آن بدان، تا نباید که خدا دریا بدان. با گلنداینده اسکاری به گل، دستکاری می کند پنهان ز دل. گفت لا یعلم هواک من خلق، ان فی نجواک صدقا ام ملق. کیف یغفل عن زعین قد قدا، من یعاین این مسواه قدا. اینما قد هبتا او سعدا، قد تولاه و احصا عددا. گوش را اکنون ز غفلت پاک کن، استماع هجران غمناک کن. آن زکاتی دان که غمگین را دهی، گوش را چون پیش دستانش نهی. بشنوی غمهای رنجوران دل، فاقه جان شریف از آب و گل. خانه پردرد دارد پرفنی، مروه را بکشا ز اسقا روزنی. گوش تو او را چو راه دم شود، دود تلخ از خانه او کم شود. غمگساری کن تو با ما ای روی، گر به سوی رب اعلا می روی. این تردد حبس و زندانی بود، که به نگذارد که جان سویی رود. این تردد حبس و زندانی بود، که به نگذارد که جان سویی رود. این بدین سو آن بدان سو می کشد، هر یکی گویا منم راه رشد. این تردد عقبه راه حق است، ای خنک آن را که پایش مطلق است. بی تردد می رود در راه راست، ره نمی دانی بجو گامش کجاست. گام آهو را بگیر و رو معاف، تا رسی از گام آهو تا به نا. زین روش بر اوج انور می روی، ای برادر گر برازر می روی. نی ز دریا ترس و نی از موج و کف، چون شنیدی تو خطاب لا تخف. لا تخف دان چون که خوفت داد حق، نان فرستد چون فرستادت طبق. خوف آن کس راست کو را خوف نیست، قصه آن کس را کش اینجا توف نیست.